Ijande. Kana to adaye toira. Ijande. Kana ke jugu sagoye. Ijande. Kana ke yeko flye. Ijande. Ijija. Ijija. Ijande. Ijija. Ijija o. Okanato adaye toera nere. Ijijande. Okanake jugu sagoye. Ijijande. Okanake yeko flye. Ijijande. Ijija, ijija. Ijijande. Ijija, ijija o. Ijijande. Nakakwere ya kai kai, mui nora la tai tai. Ijijande, niko nyobe warakala, ikini jusu kasi, mui kesere kangangangangang. Ijijande, kanato adaye toirande. Ijijande, akanake dugu sagoye. Ijijande, akanake yeko flye. Ijija, ijija. Ijijande. Ijija, ijija o. Ijijande. Ijijande, okanato adaye toerande. Ijijande, okanake jugu sagoye. Ijijande, okanake yeko flye. Ijijande, ijija, ijija. Ijijande, ijija, ijija o. Kanato adaye toera nere. Ijijande. Okanake jugu sagoye. Ijijande. Okanake yeko flye. Ijijande. Ijija, ijija. Ijijande. Ijija, ijija o. Oh.